Bude se muset dostat pryč a to hodně rychle, až se skořápka otevře. Ale kam chtěl prchat? Adepti ho mohli pronásledovat kamkoliv na fázi. Varování bílé, snad, mělo jeho pozornost na tenhle problém navést, takže bude mít poctivou šanci. Dříve k ní choval pramalou úctu, ale teď svůj názor měnil. Dala mu svědomitě informace, které potřeboval, i když ve skutečnosti nemusela. Děkuji ti za tvou šlechetnost, bílá, řekl. Uvolnil kouzlo, které je uzavíralo, a zůstal stát ve střehu. Pokud se čarodějnice pokusí udeřit na některého z jednorožců, kouzlo by zneškodnil. Stejně tak ona, kdyby začal s magií proti číhajícím goblinům, zablokovala by mu ji. Protože žádné zaklínadlo nemohlo být použito dvakrát, bylo čiré plýtvání, když adept mrhal magií na jiného adepta. Jejich jedinečné síly by vyrušily jedna druhou, tedy než se vzpamatují ostatní adepti a ona mu prozradila, že jsou připravení. Je odzbrojený a bude sebou muset rychle hodit, aby nemohli pořádně zachytit jeho stopu. Tunový jednorožec se sršícím rohem a dvěma ozbrojenými jezdci působil opravdu impozantním dojmem. Každý, kdo by se mu pokusil postavit, by byl proboden, rozsekán nebo rozdupán. A také se jich spousta nedostala pryč včas a byla tedy udupána, rozsekána a probodána. Objevila se boční chodba. Jednorožec se do ní vrhl, takže stile musel chmátnout po hřívě, aby se mu udržel na hřbetě a vyrazil jako o závod. Najednou tu byla Římsa. Vůdčí hřebec nedokázal včas zabrzdit. Vyskočil ven přes okraj, do temné prázdnoty. Stile zjistil, že jede na drakovi. Hřebcův drak nebyl na svůj druh veliký, měřil od čenichu k ocasu jen nějakých 12 stop a stilova váha ho táhla dolů. Naštěstí nebyl stile také žádný obrázek, drak mohl roztáhnout křídla a sestupovat pomalu. Klip samozřejmě přešel do jestřábí podoby. Stile měl na sobě pořád groteskní boty a turban. Rychle je ze sebe strhal, aby ulehčil plazovo břímě, ale klesat nepřestávali. Drak vychrlil plamen, který osvětlil jeskyni. Byli v hluboké propasti, jejíž horní okraje zalévaly kalné měsíční paprsky. Tam byla cesta ke svobodě, ale drak se pod jeho váhou tak vysoko dostat nemohl. Stile si přichystal kouzlo, ucítil pátrající magii jiného adepta a musel se stáhnout. Mohli ho zmást, tak jako on překazil kouzlo bílé a v povětří by to mohlo znamenat pohromu. Také se zdálo, že ho nepřátelé nemohou přesně najít, pokud zůstane ve tmě a nebude provádět žádná kouzla. Musel se držet na uzdě, dokud nebude bezpečněji. Takže matné světlo nad nimi bledlo a oni se bez hlesu propadali dolů, do nejhlubších temnot. V tom něco vybuchlo. Zablesklo se a kolem zasvištěly kovové střepiny. Někdo na ně vypálil třaskavý amulet nebo něco podobného. Byla to střelba naslepo, kdo si doufal, že draka zasáhne náhodnou střelou. Útočníci jejich družinu nezaměřili přesně. Teď si byl jistý, že kdyby vyrukoval s obranými kouzly, prozradil by svoji polohu. Raději bude potichonku ležet, jako ponorka skrývající se pod vodou a doufat, že se jim hlubinné miny vyhnou. Drak se zase pokusil vystoupat nahoru, ale nešlo to. Stile cítil, jak se tělo pod ním rozpaluje námahou. Tohle nemohlo pokračovat dlouho. Za nimi se ozvalo prásknutí. Hřebec drak otočil hlavu, aby za sebe poslal proud plamene a světlo ukázalo gryfa, lva s orlí hlavou, další pozdrav od nepřátelského adepta. Kruci, zabručel Stile. Tomu se neschováme, ale hřebec námahou dočista hořel. Udělal kličku, zamířil tlamu na pronásledujícího gryfa a vydechl spalující paprsek ohně. Gryf zavřeštěl, když ho obalil plamen. Záře jeho hořících křídel osvětlila celou jeskyni. Zřítil se dolů do vody a za ním se snášelo čadící peří. Ale příští pozdrav byl také drak a veliký. Jeho hruď se nadýmala jako měchy, schromažďoval tak tlak na ničivý úder, který by stila i s hřebcem spálil na popel. Nepřítel bojoval s ohněm pomocí ohně, v tom se na něj střemhlav snesl jestřáb. Zaměřil se na drakovu hlavu. Stile se mohl jen zděšeně dívat. Věděl, že klip právě ve zbytečném gestu zahazuje život. Takové odvracení pozornosti k ničemu nevedlo. Dokonce v té rychlosti nemohl ani vymyslet preventivní kouzlo. Drak otevřel svou strašlivou tlamu, aby v ní drobnou střelu pohltil a klip se ihned změnil v jednorožce. Dopadl rohem napřed a probodl drakovu hlavu. Roh prošel vnitřní stranou hrdla a vyšel přesně mezi očima. Po cestě pronikl malým mozkem. Úder byl tak neočekávaný a mocný, že obluda prostě složila křídla a zdechla. Zřítila se do vody. Klip se mezitím zase změnil zpět v jestřába a volně vzlétl. Dobrá práce. vykřikl Stile, překvapený a vděčný. Na chvíli za nimi nikdo nic neposílal. Ale Stile věděl, že se schyluje k horším útokům. Za každou cenu by se měli dostat z propasti a nemohou. Už byli blízko spodní vody. Musel hřebci stáda ulevit od své váhy a přitom mu bylo jasné, že první kouzlo, které nepřátelští adepti odblokovali, bylo osobní přepravní zaklínadlo. Nutili ho, aby jej použil a vrhl sám sebe do pekel. Hřebec před sebe vyslal další plameny, právě tolik, aby osvětlil cestu. Temná voda pod nimi odrážela světlo v lehce duhových barvách, jako kdyby byla mastná. Stile tomu nedůvěřoval. Nechtěl, aby hřebec spadl do takové kapaliny. Bude muset risknout magii. Ne, aby se přepravil, samozřejmě, ale něco neočekávaného. Jestřáb kroužil po okolí. Teď se vrátil a skřehotal novinky. Vykřikoval je znovu a znovu, dokud se Stilovi nepodařilo rozluštit to pravé slovo. Opona. Zvolal. Opona je před námi. Tak takhle to bylo. Teď měl Stile lepší alternativu. Sleď níže, hřebče, a já projdu oponou. Pak můžete s klipem vzlétnout vzhůru a uniknout do noci. Po vás netouží, jde jim o mne, můžeš se neprodleně vrátit ke stádu. Já vylezu na protonské straně, kam za mnou kouzla nemohou. Za oponou ho samozřejmě také čekají potíže, ale s těmi se bude potýkat, až přijdou. Hřebec nebyl v takovém postavení, aby se mohl hádat. Sklouzl níže a tady bylo ve tmě vidět světélkování opony, procházející roklí. Kdyby tu byla nějaká římsa. Nechci spadnout až do takové hloubky. Žádná římsa tu nebyla. Bude to muset být voda. Prolétli oponou a Stile se přečaroval na druhou stranu. Kapitola 10. Síla. Padal několik stop, nebo spíše metrů, a že je za oponou, poznal jen podle toho, že už ho nenesl drak. Se šplouchnutím dopadl do vody a ihned ho zasáhl náraz chladu. Byl samozřejmě vynikající plavec, žádný špičkový hráč tenhle sport nemohl opominout. Ale voda byla znečištěná, zapáchala a možná v ní byly nebezpečné kyseliny. Protonští občané se o životní prostředí za stěnami domů starali pramálo. Nechtěl tu zůstat moc dlouho. Vzduch byl také zkažený. Ale tady, v hlubinách, byl hustší než nahoře a zdálo se, že obsahuje i více kyslíku. Nebylo mu příjemně, ale mohl tu přežít déle, než očekával. Ale ještě měl i jiné možnosti. Doplaval zpátky k oponě, která se svisle nořila do vody. Připravil se, pak se přenesl a zaspíval, ořechy a sušené ovoce v mžiku, také akvalum a kombinézu. A zaklínadlo, které dotvořila jeho představivost, ho odělo do teplého, pružného, přiléhavého neoprénového kompletu s ploutvemi a dýchacím přístrojem a přidalo vak se směsí ořechů a kousků dehydrovaného ovoce. Ve vodě poblíž se něco sformovalo. Bylo to obrovské a zubaté a cestu k němu si to razilo mohutnými tlapami. Honem se přečaroval zpátky přes oponu. Udělal neočekávanou věc a unikl nepřátelským adeptům, aniž by použil transportní kouzlo, ale oni byli stále ve střehu. Nové vybavení přešlo spolu s ním. Tohle byl jeden ze způsobů, jak se mohly spojit věda a magie, na fázi dokázal vytvořit či obstarat vědecká zařízení, vzít si je na proton a používat je. Teď se ve vodě cítil dobře a měl koncentrovanou potravu, která ho udrží při životě. Dostane se tam, kam jde. Ovšem, kam vlastně jde. Chtěl najít počítač, ale kde ten vlastně byl? Snadná pomoc. Přichystal se a prošel oponou. Dej mi zbraň a drahokam ve dvou dózách, ať je mám. Zaspíval, popadl dva předměty, jakmile se objevily, a vyklouzl na proton, než ho stačilo dostihnout a rozdrtit mohutné nepřátelské kouzlo. Protivníky nikdy nemohlo napadnout, že by chtěl vyčarovat zrovna tyhle dvě věci. Útok adeptů zahlédl přes oponu, na pozadí oslnivého výbuchu se rýsovaly mohutné zuby a bezedný jícen, sevřeli se a zmizeli, když prošli hranicí opony. Pěkný démon z hlubin. Technicky vzato nepřímý úder, posel, ale dozajista osudný pro každého, koho by dostal do spárů. Tihle nepřátelští adepti tedy vůbec nehráli nevinnou hru. Teď měl, co potřeboval. Mohl si přestat hrát na schovávanou s oponou, zvlášť když by ho další výlet na druhou stranu nejspíš přišel draho. Nepřítel ho zaměřil příliš těsně, už vyčerpal svůj slaboučký náskok. Mohl se dostat tam, kam chtěl, ovšem na protonské straně opony. Plaval, své poslední dva přírůstky držel za řemínky v zubech. Díky ploutvím se ve vodě pohyboval rychleji. Světlo nepotřeboval, kde jsou stěny, to mohl poznat podle nárazů vln, které vysílal při plavání. Rokle se zužovala, až nakonec plaval mezi svislými stěnami vzdálenými jen pár metrů. Stále tu nikde nebyla cesta nahoru nebo ven. To se mu nelíbilo. Jeho speciální vybavení bylo uzavřené v nepropustných obalech, ale jestli je měl bezpečně použít, musel se dostat na suchou zemi. Nu, mohl se potopit. Měl tušení, že odsud vede cesta ven a také cesta odsud k počítači, orákulu, protože goblini, aby ho mohli střežit, k němu potřebovali mít přístup. Samozřejmě, to bylo v druhém rámci, ale pokud je tu zachována obvyklá souběžnost, měl slušnou naději, že jsou chodby také na protonu. Zbývalo jen je najít. Potopil se. V tomhle špinavém jezeře se neobával žádných příšer, takové znečištění by nepřežili. Ale dával si pozor na ostré skalní výčnělky, o které by si mohl roztrhat kombinézu. Soutěska byla dole širší, což mu nechávalo víc prostoru, aby se mohl tápavě pohybovat kupředu. Měl si vyčarovat světlo, ale tehdy na to nepomyslel. Při každém podniku vždycky zapomínal na něco důležitého. Nicméně jeden z jeho přístrojů pracoval se světlem, které se dalo pro osvětlení použít, jakmile ho uvede do chodu. Stěny se nad ním sevřely. Výborně, chodby tu tedy byly, protože cítil slabý proud. Zanedlouho dotápal nahoru a objevil novou jeskyni, naštěstí měla šikmé stěny, po kterých se mohl vyškrábat a vylézt z vody. Protože kvůli nemocným kolenům nemohl sedět na bobku, posadil se nešikovně na skálu a rozbalil jednu ze svých dos. Tohle byla zbraň, rozrušovací optický modulátor. Nastavil ho na minimum a uvedl do chodu. Vyšel matný, chvějící se paprsek a část stěny jeskyně se rozežhnula a zbortila, roztavila se bez působení horka. Její částice se rozrušily, ztráty soudržnost, pevná hmota se změnila v tekutinu. To bylo více než dobré. Modulátor řídil optický počítač, ve kterém pracovaly paprsky místo pevných okruhů, polovodičových diod a čipů. Byl mnohem menší než běžný počítač a dovedl pozoruhodné věci, jak ukázal na rozstaveném kusu zdi. Teď se stile obrátil ke druhé dóze, k drahokamu. V tomhle případě si stilová mysl musela dát s dotvářením významu zaklínadla pořádnou práci. Byla to ještě zázračnější věcička. Drahokam byl detektor ovládaný miniaturním panelem, který dokázal prozářit skalní masiv a určit složení hornin, minerálů a všeho ostatního. Obrazovka vydávala přesně tolik světla, aby zobrazila jeskynní oblast, ve kterou doufal, a poskytla mu mapu vzduchem nebo vodou vyplněných dutin. Byly tu jiné jeskyně a některé v dosahu rozrušovače. V nejtenčím místě zdi mohl propálit díru. Některé průchody měly pravouhlé tvary a vedly rovnoběžně, nepochybně byly umělé. Jeho naděje ho nesklamala. Stile začal pátrat po čistých kovech, soustředil se na měď, hliník, železo a zlato. Brzy jich objevil značnou zásobu, jihovýchodně od místa, kde zrovna byl. Zkontroloval magnetismus a nalezl ho v té samé oblasti. Docela určitě to vypadalo na počítač, nebo na nějakou jeho část, která existovala v protonském rámci. Propátral okolí, pak si vybral nejtenčí zeď a rozrušil ji. Dal tavenině čas, aby se usadila, a pak prošel skrz díru do sousední jeskyně. Mohl vyrazit na cestu. Trvalo to hodnou chvíli. Čas od času odpočíval a jedl něco ze své zásoby ořechů a ovoce. Vyladil detektor na vodu a našel jakž takž čerstvou. Měl určitou představu, kde se právě nachází, byl v jeskyním systému, v jehož horních východů si s paní povšimli na svatební cestě, poté, co odjeli z království sněžných démonů. Pochodoval, prosekal se do další chodby, zase pochodoval, spal a zase pochodoval. Doufal, že oba jednorožci z podzemního labyrintu uletěli. Věděli, že se on, Stile, o sebe na druhé straně opony dokáže postarat. Odsud se s nimi nijak spojit nemohl, protože už nebyl poblíž opony. Prostě museli doufat. Občas, jak se plahočil kupředu, se zamyslel nad povahou opony a paralelních rámců. Jak to, že dokázal tak pohotově vyčarovat vědecké zařízení, které na fázi nefungovalo, ale když ho přenesl přes oponu, tak ano. Když tedy bylo tak precizní a skutečné, proč nemohlo pracovat na fázi? A jestli takové nebylo, proč pracovalo tady? Opona musela nepochybně být tenká linie, když magie dokázala tak obratně pomáhat vědě. Což pak ohledně každého rámce neplatil zákon zachování energie. Cokoliv, co přešlo přes oponu, se ztratilo z původního světa, nebo snad ne. A také, jak se mohly předměty s protonskou konstrukcí ocitnout na fázi. Stvořila je jeho magie z ničeho, nebo je ve skutečnosti ukradla z obchodních domů a továren a zatáhla je přes oponu. Pochyboval, že by si dokázal tak dobře představit vnitřní uspořádání detektoru, aby ho uměl přímo sestavit, takže také pochyboval, že by to dokázal kouzly a čáry, ale tahle alternativa napovídala o těsnějším spojení mezi rámci a větší propustnosti opony, než by plynulo z běžné zkušenosti. Magie by pak musela být schopná dosáhnout za oponu, přímo do panství vědy. Tolik se toho ještě o vztazích dvou rámců zbývalo dozvědět. A počítač, který hledal, opravdu zavraždil jeho druhé já, pravého modrého adepta, pomocí proroctví, které se samo vyplnilo. Proč? Jak se tohle všechno vázalo k příchodu konce fáze a jeho vlastní úloze v něm? Měl počítač, orákulum v tomhle konci rámce zahynout a sám stile. Zarazil se, aby si zopakoval, co bylo více či méně pouhá spekulace. Pokud měl stile pomáhat zničit fázi a počítač byl na fázi, měl by být tedy zničen také. Takže se mu možná snažil zabránit, aby se na tom zúčastňoval. Možná byl ve skutečnosti na té samé straně jako ostatní adepti. Nastražil tedy pasti, aby se ho v obou rámcích zbavil. Překazil je ten druhý vzkaz, který k němu přivedl Schén, aby ho chránila. Ale přece bylo předpovězeno, že tomu počítači pomůže vrátit se na proton, kde svými činy přivodí zničení fáze. Toho stavělo na jeho stranu a proti adeptům. Možná je zničení fáze nevyhnutelné a počítač se potřeboval dostat na proton, aby unikl apokalypse. Ale proč by se ho dvakrát pokoušel zabít? To vůbec nedávalo smysl. Možná, že měl raději obětovat čas a dát se po stopách té záhadné druhé zprávy, té, která ho zachránila, dříve než se vydal osvobodit Klipa. Ne. Klip musel mít přednost. Adepti jednorožce zranili, aby mohli stila ovládat a jemu nezbývalo, než jednat.